أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. اس پر یہ آیتوں کے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه دری امثلان دری مثالون اللہ ذکر کئی دپارا د وضاحت د مسئلے. دری مثالون ذکر کئی یا ساتے ذہنون دا مختلف قسموی زین ذہنون دا سی چاہوی تا بیان اوشی نو فورا نیو منی ایتا چی بیان اوشی نو فورا آغوی دا خبر اومنی. دلیل نو گواڑی قرآن کل کل مسئلہ ذکر کی اور دلیل پہ نہ ذکر کی. بعض ذہنوں نے داسی چاہوی تا بیان اشنو آگوی وی سا دلیل عقلی پہ پیش کا اگا دلیل چا دا انسان عقل منی ذہن منی قرآن اگا تا دلیل عقلی پیش کی. زن ذہنوں نے داسی چاغ پا دلیل عقلی باندے نہ پوئے گی جی ماں تا دلیل نقلی پہ پیش کا پخوا چا دا خبر اکڑے دا کنے دا کڑے قرآن اگی تا دلائل نقلی ذکر کئی. زین دا سی چاغی وی مونگ تا پیدا اللہ حکم بیان کا آیا اللہ دے خبر حکم کڑے دے او کنا قرآن اغیت دلیل وحی پیش کی سو تو پیش کی دلیل وحی کہ اللہ ویدہ زما حکم دے اوکے زما عبادت. زن ذہنوں نے داسی کیا گا وہ جی زب دلائل و باندے نہ پوئے گم ما تا مثال پیش کا زو اپا مثال پوشم قرآن اغی تبیا مثالو نا ذکر کئی او زینی داسی چی اغن نپا دلائلو پویگی نپا مثال اغوی ما تا قسم مخرا نو قرآن بیا الحلف ذکر کئی قسم. دلتا اللہ مثالنا ذکر کئی چونکہ ڈوان دی سور روم لقمان الف لام میم سجدہ پڑی کے مسئلہ ثابت اشوا رد شبہ اشو دریوان قسم دلائل ذکر شو. اسم کا سوک نہ پوئے گی نہ دلتا اللہ مثال نہ ذکر کر اور سو مثال نہ در مثال نہ یو مثال ذکر کئی ما جعل اللہ لرجل ندی گرزول اللہ لرجل د پار د یو سڑی من قلبین دو زڑنا قلب مفرد او قلبین تثنیہ شوا دو زڑنا ندی گرزول اللہ د پار د یو سڑی من قلبین دو زڑنا فی جوفه پخیٹ داغ کے چال اللہ دو زڑنا ورکڑی دی. ہر انسان لا اللہ یو یو زڑ ورکڑے دی. چی سنگ د یو انسان دو زڑنا نشی کے دے داس د یو عالم دو خدایان نشی کے دے دا مثال دے. سنچ د یو انسان په خیټه کې دو زړونه نشي کېدی کېدی شي زړه خو یو دی کنه کوم طرف ته دی گس طرف ته کوم طرف ته دی گس طرف ته اوس دویم زړه خو نشته کنه چې یو گس ته دی نو یو ښي طرف ته دی دا څه ګرځي په دې متک څه شی ښځه چې بل څه نه نو سنچ دے یو انسان پخیٹا کی دو زڑنا نشی کے دے دا سی دے یو عالم دو خدایان نشی کے دے کی دیش مثال دو زڑنا دی زڑ دا ٹول بدن بادشاہ دے دا انسان پا زڑ کی ارادہ راشی ایر زد اپلان کے شیر آخلب زڑ کے ارادہ راغلا زڑ حکم اکو ستا لا سنتا اول دماغ سو کی سو چکی گا نا چرز دا شیر اخلب دماغ دا خبر زڑ تا پاس کی زڑ حکم اکی لاستا دی اندامون تو حکم سکی زڑو تا کئی زکا زڑو باج سا دی نزڑو لاس تا حکمو کی نو لاس اٹومیٹی کلی غشے رونی سی اس کا دو زڑ نوے یو بویل دا کارو کا بل بویل مکو دا سی بو کا نبو ہر سب روانوے کروان بنوے یو بویل گلاس روچت کا بل بل وی غرزو لوگو خراب ہو کر اچھے سنگ یو انسان دا یو انسان دو زڑن نشی کے دے دا سی دا یو عالم دو خدایان او دو چلون کی نشی کے دے قرآن وی کچرے وی پا دی اسمانونو اسمکا کی لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفزرت الارض کپڑے زمک و اسمان کی یعنی پا دنیا کی دا اللہ نہ سیوا بل مددگار او بل خدے او بل الہ او حاجت روا وے نو اللہ وی دا لمبت باشوے یو ویل باران وروم بل ویل نمور یو ویل نن بوریزی بل ویل نن نشین ساتو یو با یو حکم کورو بل با بل حکم کورو دا سی دو کنو ہر سب درہم برہم شوے وے ہر سب تبا شوے وے دا مثال ذکر دا کور چی یو مشری نو معاملہ ٹیگوی و جے کلے مشران دوشی دریشی نا کور سنگ گئی بیا روان شی کر جنگو نا شورو شی کا شورو نشی اینگور وی زما خاونم مشر دے اول وی زمان مشر دے اول وی زمان مشر دے جنگ شورو شی کا شورو نشی او جے کلے یو مشری نا کور سنگ ٹک روانی پلار مشری کن ٹول بچی او خزا آغا دا غیو حکم تابداری کور خسم دم روانی او چه مشران دیر شی نیا ساتا ہر سا گڑ وڑ شی کارخانه دا دو مشرانی دی یو وی دا کار دا سیو کا بل اغلاڑ شی بل پیرا شی او تی لرکا منا دا کار دا سیو کا دسی ہو کا اسا خدا نشی ویلے جنستان منم داغ منم ام مشر دے او دیم مشر دے شیروان شی کروان نشی کردی عالم دلی کائنات دویم الہ وے لگا سنگ جستا سواقی در او مشرکانو نو دا عالم دا دنیا ہر سب تبا شوئے و جسنگ پیدا دیو مغرنگ قائم و دائم دی نو پوش چڑ دی چلو ان کے صرف او صرف یو اللہ مسئلہ زڑتا کش ہو دا مثال دویم مثال وما جعل ازواجکم اللائی او نی دی گرزو دی بی بیان استاسو حقا تو ظاہرون من ہننا چی زہار کوئے تانسو دا دوینا سید لینے دی گرزو لے امہاتکم میان دستا سو ستا خزد نکر تتنا زہار اوکے چانتی علیہ کا زہر امی لکا پرون چی ما تفصیل کرو تو پا ما دا سی آرامے لکا دا مور شاہ نو آیا ستا پا دے وینا و ستا پا دے خبرا ستا دا خز ستا مور کی دیشی نو چی سنگ ستا پا وینا ستا خز ستا مور نشی کی دے دا سی ستا پا وینا و ستا پا خلبا اندے دا دی عالم او دا دی کائنات دویم چلون کے او دویم الہو حاجت روا نشی کی دے دا دویم مثال کہ تخزی تا پخلووی جی تمی مور نو بس دی مور شوا خو خبر دی غلط اکڑا خبر دی سو اکڑا غلط دی اکڑا او دا خبر دی غلط اکڑا نو سور مجادلہ کی ہوئی چی دو میاشتے پر لپسی روجی بنیسی یا با غلام ازادی دغرنگی اے مشرکا تا دا زان پرنگی او انسان تا نسبت دا الہ اوکو نسبت دا خدے دے اوکڑو نستا پا خلا اغا الہ نشو اغا خدے نشو خو حالان کے تا دا خبر غلط اوکا نو تالا دا دی غلط خبری سزا با اللہ درک خبر پوشوے گا دا دویم مثال اس دریم مثال ذکر کئی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او نی دی گرزولی متبناگان ستاسو ستا وی متبنا مو بولا بیٹا کہ پردے زویویو سڑے پا زوی تو باندیونی سی اکثر دازی بچی خپل نی نا پردے بیا پا زوی تو بونی سی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او نی دی گرزولی متبناگان ستاسو ابناءکم زامن ستاسو سنگ چه ستا پا خلا بانده یو پرده بچه ستا خپل زوی نشی که ده داز ستا پا خلا بانده ده ده عالم او ده ده کائنات بل اله او بل حاجت روان نشی که ده دا درم مثال پوشوه کر پرده بچه ده کته وې چې دا زما زوی دی نو بس تاسو وښو ها تاسو وښو نه قران وې ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله خپل پلار ته منسوب کا د چا نه چې پیدا دی هغه ته منسوب کا چې دا پلان کې زوی دی دا ډیره د انصاف خبره ده دا نه چې ته وې دا زما زوی دی ځکه ستا په خوله هغه ستا زوی خو نشي کېدی چې څنګه ستا په خوله پردې ستا زوی نشي کېدی یا ساته ستا په خوله باندې او مشرکه د الله سره حصه داران او برخه داران نشي کېدی د دې عالم او د دې کائنات د الله نه سوا بل څوک چلوونکي نشي کېدی څو مثالونه شو درې مثالونه ذالکم قولکم بافواهکم دا وینا د خلوص تاسو ده ذالکم قولکم بافواهکم دا وینا د خلوص تاسو ده ته خو په خوله باندې ډېر ډېر څه ووې خو یا ساته دا خو نه چې په خوله دې وویلې نو بس هغه وشو ته به ډېر وې چې دی څه داران دي او دا برخه داران دي دی له برخه ورکړې او دوی له څه ورکړې ده خو یا ساته داسې نه شي کېدی دا ساره خلی خبره ده والله یقول الحق او الله بیان کوي په رښتیا دا څه چې الله ویل دی رښتیا بیان وکړو او په دې سره دا خبره ثابته کړه چې الله وایي زه ایک یو حاجت روا او مشکل کو شاید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ پرنگی سوک نشت نہ براو نخکت اللہ ہی کیا ہو دے اللہ بے نیاز دے نہ تے سوک پیدا دی نہ تے چا پیدا دے اللہ پرنگی سوک نشت اللہ بیان کئی پر اختیار وہو یہد السبیل او دا اللہ توفیق ورکی وہو یہد السبیل او دا اللہ خی سملار دا اللہ خی سملار دا سب بیان چی رتو کو دا سملار دا پس سملار روان شکا اس دا تفصیل کئی چی پردے بچے ستا پا خلستا زوی نشی کیرے نصب سروکو قرآن وی ادعوهم لآبائهم منصوب کے دوی لرا لآبائهم پلاران دخپلو تا هو اقسط عند اللہ دا دیر دا انصاف خبر دا پا نیز دا اللہ بندی سنگچے ما بولو بیدی دا چاچی زوی دے اغت منصوب کا دا را پلان کی زوی دے یا ساتا اکثر لوی کی پردے بچے او دا زمان زوی دے او دا دیو واغ دیو سترونم تی ماتی او دا عرص آخر اکی آغا والا دا سی یو کارو گوری چے برابری کی سمی برابر کی یا تی لورو تختی یا تی غلو کی یا او وجنی یا وزر سبل لوبو کی اچھا قرآن وی پلار تے منصوب کا خو منصوب کا کر دے بیا موی نا جی دا زمان زوی دے چی او جی دا زمان زوی دے اوزی نا نوزی بو کرا الگ دا سوک دے یہ را جی دا ما پا زوی توب نی ولے زمان زوی دے و قرآن وی ستا پا خلص تا زوی نشی کی دے نسنگ ستا زوی شو نو ادعوهم لآبائهم پلار تے منصوب کا دا دیر دا انصاب خبر دا دغرنگے دا تی چې دا الله سره صدار او برخدار جوړه او نسبت د الہ او د حاجت راو او د مشکل کوشا او د مددگار وته کې چې د کومه درجه دا غد درجه ته منسوب کا دے مخلوق دے ناخپل درجے تے منسوب کا دانا جتے دا خالق درجے طور سے چرت خالق او چرت مخلوق دے مخلوق دے نہ دا خپل درجہ بیان کا دا ڈیر دے انصاف خبر وائے زما پرنگ انسان دے سنگ زال لا تا محتاج دا سے دیم اللہ تا محتاج زما استاد دعا تو سم محتاج رے داسی ہوا ہے داڑے رد انصاف خبر تھا او کتے ہوئے چین بیمارے کئی او بچی ور کئی او خلق و لخزی ور کئی او دا کئی او واغ کئی نہ دا انصاف خود و نکو کا ادعوہم لآبائہم منسوب کے دوی لر پلاران و خپل تا دا ڈیر رد انصاف خبر دا پنیس دار فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ پس کچر ان پی جنے تاسو پلاران د دوی کپلارے نه پیژنې چې را پلارې سوک دی زه خو راتلم جی لار کې پروت هم دسې مې روچت کو یا دیره کې پروت هم دسې مې روچت کو یره جی ما ته خو یې د پلار پته نشته نه ف اخوانکم فی الدین نورونه ستاسو دي په دین کې و موالیکم او دوستان ستاسو موالی اغا غلام تا موی چی اغا ازاد شوی بی سرے ازاد شوی بی تک زید رضی اللہ تعالیٰ نو اخو غلام کو نبی علیہ السلام ازاد کو کنا اکا پلار نپی جنی نسو کا ستاسو رون دی پا دین کے او ستاسو دوستان دی اینما المؤمنون اخوہ مؤمنان سری خپلو کی رونه دی المسلمون کل جسد الواحد نبی علیہ السلام فرمائی ټول مسلمانان پشان دی یو جسم دی دی یو بدن دی کپ یو مسلمان تکلیفی نو پکار دی ټول اوه چې دا تکلیف په مونږ دی انور ملکونه خو پریدا او صوبیم پریدا پخوا تا گاون کی پیو تکلیفی او بل دا سی نوی چی دا تکلیف پا مارے دل تا وکر مڑے شوی مڑے و تا پرو دی ال تا باغ بل دمتوب لگو لی دا بنوی چی لکا مڑے شوی دی خیر زبا دی خپل مستیر لگ لگام ورکا خونا اغوی غم دے نو پا دے کنا پا ما خونا دے وی زما خو زړه خوشاله دی بیا دعوه د اسلام م کوه نبی علیہ السلام فرمایي ټول مسلمانان د یو جسم د یو بدن په شان دي که جسم په یو جز باندې دردی نو ټول اعضا هغه پریشان وي که نه وي په سر درد دی نو ټول بدن پریشان دی که نه دی په لاس درد دی تکلیف دی ټول بدن پریشان دی که نه دی فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ او نشتر پتاسو باندی گناہ فی ما پاغ سکے اخطأتم بھی چی خطا شیطا اخطأتم بھی چی خطا شیطا سو پا دیکھیں یو کار دنوشو پا خطائے سرا یا ساتا گناہگار نی وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن ہاگا چی قصد اکڑو زڑنو استاسو لیکن ہاگا چی قصد اکڑو زڑنو استاسو سمت لبشو روجہ کی اوبس کل دی نو کہ وطن پا خطائے سر اوبس کلی پا روجہ کی نو گناہ پیشتا نا او چی اغس کم نو دا سی بوتنو روجہ روجہ روجہ و سڑی اپرید دا اللہ پاغ باندی خصوصی انعام اکڑو احسان اکو دا دا اللہ دا طرف دلے او تحفہ دا پری دا چوز کی دانه چې ته او دا لري څوک نه هغه لا ګوډ په مرې کې اونخلې نه پرېږده چې تیر کړي اوس کې او یو تن که قصدن اوس کلي ګناه پشته که نشته بیا ګناه ده یو ګناه دې په خطایې سره وکړه نو ګناه در باندې نشته خو یا ساده که قصدن دې وکړه د زړه اراده دې پکې شامله وه چې او دا کار کوم د پلانکي نه جیب وم غلا کوم دا کوم هغه کوم نو یاد ساته بیا څه شی دی ګناه ده په لار روان یو ناڅاپه راتاویږي داسې بلې لارې ته اخوانه زنانه را روانې دي او ستا پې نظر پرېوت نظر ښکته که اوس دا چې دې وکتل دا څه سره خطایې سره په دې ګناه نشته او که ستا اراده دی چې یاره دې خوا ورتاویږم که څوک چېرته را روانې سکول چوټي به شوي نو د زړه اراده دې ده که نه نو قرآن خو وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ووایه چې نظرونه ښکته کړي او د خپلو عورتونو حفاظت وکړي سوره نور کې تاسو لوستي بیا خو دغه حکم خلاف وکړو که نه بیا خو ګناه شته نو ګناه کې څه شی شرط دی د زړه اراده قصد او اراده وکان الله غفور الرحیم او دی الله غفور الرحیم بخون کې او مهربان ذات نو دی آیاتونو کې الله درې مثالونه ذکر کړل نور به انشاءالله بیا وایي ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی ندی ګرځولی الله د پاره د ایسیو سړی من قلبین دو زړونه فی جوفه بس خېټه داغ کې وما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم او ندی ګرځولی بیبیانې ستاسو هغه چې زهار کوي تاسو د دوی نه امهاتکم بیبیانې ستاسو زهار انت علیه که زهر امی وما جعل ادعیاکم ابناءکم او نی دی ګرځولې متبناګان ستاسو ابناءکم زامن ستاسو ذالکم قولکم بافواهکم دا وینا د خلو ستاسو ده والله یقول الحق والله بیان کوي په رښتیا او دا الله خی سملار ادعوهم لآبائهم منسوب کے دوی لرا پلارا نخبلو تا واقصت عند اللہ دا دیر دا انصاف خبر دا پنیز دا اللہ باندی فا اللہم تعلمو آبائهم پس کچرن پی جنے تاسو پلاران دا دوی پس کچرن پی جندل تاسو پلاران دا دوی فا اخوانکم فی الدینے نرون استاسو دی پا دین کے و موالیکم او دوستان استاسو ولیس علیکم جناحن او نشتر پتاسو باندی گنا فی ما پاغس کی اخطوعتم بی تی خطا شے تاسو پاغی کی ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن شتر گنا پاغس کی تی قصد اکڑو زرن استاسو وکان الله غفور الرحیم او دے اللہ بخون کے مہربان ذاتو